कमजोर लोगों पर जिहाद में न जाने का कोई गुनाह नहीं, न बीमारों पर और न उन लोगों पर जिनके पास खर्च करने को कुछ नहीं है, जबकि वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए मुखलिस हों। नेक लोगों पर कोई इल्जाम नहीं, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है।